ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. I impuls miasta przez skórę. W laboratorium Eve Austin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Eve Austin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Eve Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Archiwum Polskiego Radia zaprasza na Noc Muzeów, na program Tu Polskie Radio Warszawa. Podczas radiowej nocy zabierzemy Państwa na dźwiękowe wędrówki po Starej Warszawie. Od godziny 21 zapraszamy na Klubotekę, audycję radiowej czwórki. Program na żywo poprowadzi Norbert Bożym, DJ Bert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prowadzić będzie sprzedaż książek i płyt. Polskie Radio zaprasza 17 maja od godziny 19 do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 16 maja, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Dobra wiadomość od synoptyków. Będzie padać mniej. Zdaniem meteorologów powódź Polsce nie grozi. Polska wołowina i wieprzowina mają szansę znów wjechać na Ukrainę. Kijów zastanawia się nad zniesieniem embarga. Miłośniczka pięknych aut w rękach policji. Wyłudziła 500 000 zł. Kupiła sobie Lamborghini. Opady będą słabnąć, prognozuje IMGW i zapewnia, że nie ma ryzyka powodzi, ale mogą zdarzyć się lokalne podtopienia. Wieczorem i w nocy w centrum Polski może spaść do 20 mm wody. Na Podkarpaciu oraz na południu Małopolski i Śląska od 10 do 20 mm. Strefa opadów przesuwa się na zachód, objęła już województwo opolskie i dolnośląskie. Tam lokalnie opady mogą wynieść nawet do 40 mm. W studiu Łukasz Walewski, który właśnie wrócił z Instytutu Meteorologii. Co z falą wezbraniową na Wiśle, która ma powstać? No, kłopot w tym, że trudno na razie ocenić, jak wysoka będzie ta fala, wyjaśnia wiceszef IMGW dr Rafał Bąkowski. Po prostu nie wszystkie wody wpłynęły do Wisły i również musimy brać pod uwagę reakcję zbiorników retencyjnych. Oceniamy, jeżeli chodzi o Kraków, że w sobotę będą przekroczone stany alarmowe, ale jeżeli chodzi o wielkość, nie powinno być to duże przekroczenie. Jeżeli chodzi o Warszawę, to powinno oscylować w granicach stanów alarmowych. A do stolicy fala wezbraniowa ma dotrzeć w przyszły czwartek lub piątek. W górnych dopływach Wisły poziom wody już spada, wzrasta natomiast w dolnych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tak wysokie sumy opadów, z którymi mieliśmy do czynienia, musiały przełożyć się na stan wody w rzekach. Według Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji najgorsza obecnie jest sytuacja w Małopolsce i na Podkarpaciu, choć jest ona pod kontrolą, bo na szczęście gleba była sucha i mogła wchłonąć sporo wody, a zbiorniki retencyjne miały większe rezerwy. Na południu kraju, dodam jeszcze, były miejsca, gdzie opady wyniosły nawet 120 mm, czyli tyle, co w czasie powodzi 10 lat temu. Łukasz Walewski, dziękuję. Temat zagrożenia powodziowego ostatnio mocno zajmuje polityków. Szef sztabu wyborczego PO Tadeusz Zwiewka głośno zastanawia się, jaki był sens wczorajszej wizyty Jarosława Kaczyńskiego na Podkarpaciu. Czy na 100% nie było to działanie kampanijne? Czy nie prowadził kampanii wyborczej właśnie na wałach przeciwpowodziowych? Jarosław Kaczyński odwiedził wczoraj miejscowość Wrzawy u ujścia Sanu do Wisły. Rzecznik partii tłumaczył, że prezes zawiesił kampanię i pojechał na Podkarpacie ze względu na zagrożenie tych terenów powodzią. Dziś Jarosław Kaczyński wznowił kampanię do Europarlamentu. We Wrocławiu znów krytykował rząd za brak zabezpieczeń powodziowych. Nie tak dawno, przebijając zresztą wszelkie rekordy arogancji, Donald Tusk powiedział, no cóż, deszcze były opisywane już w Biblii. No rzeczywiście, w Biblii był potop, ale ja przypomnę inną przypowieść z Biblii o dobrym pasterzu, który pozostaje ze swoimi owcami, kiedy przychodzi wilk. Otóż powódź to wilk, pasterz uciekł. PiS zorganizowało konferencję prezesa przy Odrze na bulwarze Dunikowskiego. W tle widoczna była wyrwa w murach otaczających rzekę, gdzie trwają prace modernizacyjne. Jest szansa, że Ukraińcy znów będą kupować polskie mięso. Władze w Kijowie mają zamiar znieść embargo na import naszych produktów rolnych. Takie zapewnienie otrzymał w stolicy Ukrainy szef polskiego MSZ.

jak nadziei dobry znak. Z równością tą, z jaką pierwszą jasność odśpiewuje ptak. Iść, ciągle być w tej podróży, którą ludzie prozaicznie życiem zwą. Iść, zawsze iść, jak najdłużej. Polanica Zdrój i Willa Polanica to kierunek, w którym mogą Państwo się udać, jeśli Państwo wezmą udział w naszym konkursie. Weekend dla dwojga w Willi Polanica. I przypomnę, że jeśli Państwo chcą wygrać w konkursie, to prosimy rozwinąć zdanie, gdy pada deszcz, i wysłać do nas wiadomość tekstową pod numer 73 533 73 533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. A nagrodą jest dwuosobowy nostek w hotelu Lux, w pokoju Lux, ale także śniadanie, obiad, kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, rowerów i kijków do Nordic Walking. Przypomnę, gdy pada deszcz, to czekamy na Państwa odpowiedzi. 73 533. A przed nami kolejne zamówienie telefoniczne. Mój mąż kończy dzisiaj 62 lata, a syn 35. I chciałabym prosić o coś ognistego, Deep Purple, Snow on the Water. O. I syn ma na imię Michał, a mąż Krystian. We'll be right back. Smoke on the Watery Deep Purple w muzycznej poczcie UKF. 2027 albo UKF po polskiej radio.pl. Pani Agnieszka napisała: dzień dobry, a w Krośnie na Podkarpaciu koło południa przestało padać, a teraz świeci słońce. Stan wody na Wisłoku się obniża. Pozdrawiam słonecznie. My też pozdrawiamy. Cieszymy się, że gdzieś świeci słońce. W Warszawie chmury, ale miejmy nadzieję, że jutro będzie piękna pogoda, bo przecież jutro mamy dzień otwarty w Trójce i mamy atrakcje również zaplanowane poza samym budynkiem naszym trójkowym. Poza tym, jeśli Państwo tu przyjdą do radia, to warto również odwiedzić naszą trójkową alejkę obok naszej siedziby. Jutro zapraszamy do Trójki od godziny 10. Ja będę od 12 przez 3 godziny, więc jeśli Państwo będą mieli jakieś na przykład pomysły na piosenki w muzycznej poczcie UKF, to proszę mi jutro przekazać się i za tydzień postaramy się Państwa życzenia spełnić. A w tej chwili kolejna propozycja, kolejna telefoniczna. Chciałbym zaproponować Prefab Sprout, Jesse James Bolero. Zespół trochę zapomniany, a piosenka bardzo urokliwa. Jesse James Bolero i Prefab Sprout muzycznej poczcie UKF. 22.73 albo UKF @polskieradio.pl. Pan Artur chciałby przypomnieć sobie ten deszczowy dzień, słoneczne lata 80. i nagranie Lori Branigan Self Control. I podczas trwania tej piosenki będziemy przyjmowali od Państwa ostatnie SMS-y w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Przypomnę, że prosimy o rozwinięcie zdania, gdy pada deszcz i wysłanie nam wiadomości pod numer 73 533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto. Także w tej chwili dokładnie 5 minut na ostatnie wiadomości. Tomorrow, so I guess I'll just believe it. Tomorrow never knows. I said Self Control i Laura Branigan w Muzycznej Poczcie UKF. W tej chwili zamykamy już przyjmowanie od Państwa wypowiedzi konkursowych, gdy pada deszcz. Do wygrania, przypomnę, weekend dla dwojga w Willi Polanica. Kto pojedzie tam na weekend, dowiemy się za kilka minut, a przed nami kolejna Państwa propozycja telefoniczna. Marcin Stychów mówi: dzisiaj mam tak zwany geburstak, czyli urodziny, i bardzo by mi było miło, jakby Trójka puściła piosenkę Hey Jude pana Paula McCartneya. No tak po prostu, żeby się nie kojarzyła już teraz tylko z kampanią i telewizorem, tylko po prostu z czymś miłym. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Jednak siła reklamy telewizyjnej jest wielka. Hey Jude i The Beatles w muzycznej poczcie UKF. I czas rozwiązać nasz konkurs Weekend dla dwojga w willi Polanica. Przypomnę, co było do wygrania. Pobyt dla dwóch osób w pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój, a w ramach tego noclegi dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym Lux, dwa śniadania, dwie obiada, kolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Skansky, a także rowerów i kijku do Nordic Walking, a także mają dla Państwa w willi Polanica nagrodę niespodziankę. A wygrał Pan Krzysztof z Pajęczna, który napisał: gdy pada deszcz, przyklejam smutną twarz do szyby i marzę o słonecznej Polanicy. Gratulujemy. Chciałam zamówić piosenkę Mytlowic, Długość dźwięku samotności, z dedykacją dla najlepszego kierowcy Rafałka, bo to jest jeden z jego ulubionych kawałków. Na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Grupa Myslowic. Pani Marta napisała, dziś pojawiła się przez chwilę już w muzycznej poczcie UKF pani Teresa Haremza, więc może na koniec jeszcze by zaśpiewała piosenkę wraz z Krystyną Prońko Psalm o Gwieździe. I właśnie faktycznie tym utworem dziś zakończymy. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, dziękujemy i życzymy Państwu miłego wieczoru, popołudnia z Trójką i zapraszamy jutro od 10 na Trójkowy Dzień Otwarty. Na status tuż, zaczynamy. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsiorowski, dzień dobry, 71-335, trzeci bieg małpa polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować, a dziś między innymi o polskim bolidzie, o 7 samochodach bez dachu i o M jak M. Moto wiadomości. Juliusz Szalek, Autoświat. Witam. Dzień dobry, witaj Julo. Dzisiaj będziemy się dużo chwalić. Będziemy się chwalić tym, co polskie, bo dużo dobrych wydarzeń dla Polski właśnie, między innymi Skoda Roadster będzie produkowana właśnie w Polsce. Ciekawe, bo wydawało się, że już w ogóle nie będzie produkowana. Tymczasem nie dość, że będzie, to po pierwsze, to po drugie u nas. W zasadzie 2 miesiące temu nie było wiadomo, czy ten model będzie kontynuowany, a tu proszę, taka informacja. Ja mam do ciebie pytanie. Ty wiesz, czy to jest pierwsza Skoda produkowana w Polsce? Domyślam się, że tu jest jakaś podpuchanie. To nie jest pierwsza Skoda produkowana w Polsce. No właśnie, bo dawno, dawno temu, no w latach 90., a nawet jeszcze na końcówce 80., były produkowane u nas Felicje, Faworytki, Octavia. Uwaga, Octavia była u nas montowana. Nawet pick-up był też i Fabia. Wszystko oczywiście w podpoznańskim Antoninku. I teraz do fabryki Volkswagena faktycznie wraca Roadster. No, teraz może przesadziłem, w 2015 roku, tak zapowiada koncern. To dobra wiadomość, tak za nie mówiłeś. Dobra, bardzo dobra. Zastanawiam się, jak wyrazić swoją radość. Ja wiem, z czego to wynika. Pewnie Roadster ci się nie podoba. Powiem szczerze, że nie jest szczytem moich marzeń. Ale to tak, jakbym się zastanowić, to jakbyśmy produkowali 2 samochody czeskiej marki, bo Roadster jest zbudowany na płycie Octavii i Fabii. Taka jest dziwna hybryda, nie mylić z hybrydą, biorąc pod uwagę napęd, ale samochód faktycznie, no, gdy pojawił się na rynku dawno temu, w ogóle nie wzbudził zainteresowania. Może do firm małych. Kto wie, jak będzie wyglądał następca. Jeszcze tego nie wiemy. Ale to nie znaczy, że Roadstery zaleją nasze drogi. Roadstery nie. Kolejny powód do chwalenia się. Intergroklin podpisał kontrakt z Fordem. Będzie produkować poszycia foteli przez 6 lat. Kontrakt za około 50 milionów euro. No tylko się chwali. Zresztą Groklin wyrobił sobie już taką markę, że produkuje chyba i dla Porsche, i dla Volvo, i jeszcze dla kilku innych firm. I kolejny kontrakt. Najbardziej znany chyba przypadek to był, gdy został podpisany kontrakt z Volvo, to faktycznie, no teraz duży kontrakt dla Forda, no cóż, potwierdzenie, że polskie fabryki dają radę, oczywiście materiały dobrze by było, gdyby pochodziły też z polskich tkalni, ale pewnie tak nie jest, no ale polska firma będzie produkowała kolejne części, tym razem do Fordów, no i pewnie ten kontrakt gwarantuje, że te poszycia będą do różnych modeli, czyli w zależności, jaki samochód kupimy, i tak będziemy siedzieli na polskich fotelach. Super. Niedługo będą mówić, z Polski ten fotel, jak nie z Polski, to pewnie beznadziejnie. To niewygodne. No właśnie, ale to jest przykład na to, że w Polsce naprawdę dużo się produkuje części i akcesoriów do samochodów, bo nie tylko fotele i nie tylko fotele do tych marek naprawdę luksusowych czy prestiżowych, ale także produkuje się szyby do znacznie szybszych samochodów. Lambo. Do Lambo, tak. No i wiele, wiele innych elementów naprawdę, od elektroniki po wytłoczki plastików, po elementy jakieś wykończeniowe. I co ciekawe w tym wszystkim jest to, że żadna z tych firm tak naprawdę nie może się chwalić, do jakiego producenta te elementy dostarcza i dla kogo produkuje. Tajemnica handlowa. I dlatego my chwalimy się za nich, jak tylko się dowiemy. Tak jest. To chwalimy się dalej. Studenci Politechniki Śląskiej zbudują bolid formuły. Nie Formuły 1, ale formuły wystartują w zawodach. No może kiedyś Formułę 1 bolid też zbudujemy. Rosjanie mają swój, może i my będziemy mieli swój. Tor formuły? Nie, bolid. Bolid. No bolid już prawie jest na ukończeniu, tak? Bo z tego, co wiemy, to nie tylko jest rysunek, ale i konkretny samochód, pojazd nazwijmy to, z niedużym silnikiem, bo tam 600 pojemności ma ta jednostka, 120 koni. No i tak, to są prace na ukończeniu. Wyścig Formuła Student ma startować we Włoszech latem tego roku. No z jakim efektem? Trzymam kciuki za chłopaków i dziewczyny z Politechniki Śląskiej, bo zespół jest całkiem spory. Podoba mi się to, że to nie jest taka sztuka dla sztuki, tylko że oni później tym bolidem startują i to jest kapitalne. Tak, tak. Na tym polega cała zabawa, że trzeba ten bolid zbudować, wystartować. Ciekawe, kto będzie jechał, bo zespół jest duży. Ciekawe, jak będą wyglądały eliminacje do tego, kto będzie kierowcą, bo jest jedno miejsce. Losowanie, kulki. Może tak, ale przy okazji tego, nie wiem, czy wiesz, że Polacy odnoszą też sukcesy, jak już się chwalimy, w innym takim przedsięwzięciu, ekomaratonie, czyli budowie pojazdów o najniższym spalaniu. Wiem, są też tacy dziennikarze, którzy się w tym specjalizują, ale wiem, że są też takie ekipy, które tworzą te samochody. Tak, a propos dziennikarzy, to są nawet tacy, którzy uznają, że tam paliwa przybywa. Tak, podobno są tacy specjaliści, którzy potrafią jechać, a paliwa jest ale to nie coraz więcej. Pozdrawiamy ich serdecznie. Teraz mniej przyjemny temat, przynajmniej dla mnie, autostrady i opłaty na autostradach. Na początku się ucieszyłem, znikną bramki. Potem się okazało, że bramki nie znikną, tylko że będą te viatole. Czyli, że korków nie unikniemy, moim zdaniem. Wiesz co, może korki będą mniejsze, ale dzisiaj faktycznie dla kogoś, kto przyjedzie z zachodu, czyli A2, wpadnie do Polski i pomyśli sobie, Jezus, jak tutaj już w Polsce jest wspaniale, to na jednej autostradzie czekają go trzy systemy płatności, bo raz będzie płacił pobierając bilecik, później z kolei będzie płacił na bramce za przejazd określonym odcinkiem, a później jeszcze będzie płacił na bramce wyjazdowej, więc naprawdę trudno się w tym połapać i rząd doszedł do takiego samego wniosku i będzie pracował nad tym, żeby opłaty były nie winietkami, nie płacone na bramkach, tylko właśnie tymi viatolami. A jest jeszcze jedna niespodzianka, nie wiem czy wiesz, pewnie niejednokrotnie jechałeś drogą z Warszawy do Poznania autostradą i tam są po drodze takie dwie stacje benzynowe, jedna Shella, druga chyba Lotosu. Jak zjedziesz na tą stację nieopatrznie, to musisz jeszcze raz zapłacić za bramkę 7 zł dodatkowe. No właśnie, bo to wcale nie jest tak, że wychodzi ci z przejechanych kilometrów, tylko płacisz więcej. Wiem, nie zjeżdżam tam. Nie zjeżdżać, nie polecamy, nie zjeżdżać. Te ale ja bym o jedną rzecz zaapelował. Naprawdę, szanowny rządzie, proszę rozważyć jeszcze w powrót do winietek. Jak przeliczyłem sobie, ile ja wydaję na autostrady, to chętnie bym taką winietkę kupił. Za 1000 zł nawet. Apelujemy, ja też podpisuję się pod tym rękami i nogami. Winietki, winietki, koniecznie winietki. Juliusz Szalek, Autoświat. Dzięki wielkie. Autonostalgia. To już w ten weekend. Tym, którzy wiedzą, o co chodzi, nie muszę tłumaczyć, tym niezorientowanym wyjaśniam. To wystawa samochodów z poprzedniej epoki, które są piękne, fascynujące i przy których można powspominać. Hitem tegorocznej autonostalgii w centrum targowym na Marsa w Warszawie jest Porsche Targa. I to nie jedno, a wszystkie generacje, zapowiada Marek Swarowski z Porsche. 7 aut, 7 modeli, przez wszystkie generacje, od pierwszej, która pojawiła się, debiutowała w 1963 roku, potem najnowszą, którą zobaczyliśmy po raz pierwszy w Detroit. Też ważne, żeby powiedzieć, skąd się wzięła targa. Na rynku amerykańskim, przez zasady bezpieczeństwa, które tam wtedy panowały, wersja cabrio musiała być wzbogacona o taki charakterystyczny pałąk, który ma właśnie wersja targa. No i to się przerodziło w coś legendarnego, w taką ikonę designu. Co jeszcze będzie można zobaczyć, tłumaczy organizator Mirosław Bugajski. Mercedes jako druga firma pokazuje najnowszą klasę S Coupé, też w kontekście historycznym, poprzedniczek, dziadków, pradziadków i tak dalej. Z naszej rodziny motoryzacji będzie na przykład na stoisku klubu Fiata 125 będą dwa Fiaty 125, tak zwane jamniki, czyli te sześcioosobowe. Jeden autentyczny papieski Fiat, którym Jan Paweł II podróżował podczas rzymki po Polsce w 79 roku. Mamy największą giełdę pojazdów zabytkowych, czyli aut do sprzedaży. Jest ponad 70 samochodów, które są samochodami do sprzedaży. Tego jeszcze u nas w czterdziestoletniej historii nigdy nie było. Są stowarzyszenia SSO. Tutaj chłopcy przygotowali bardzo ciekawe stanowisko. Z 7 wyprodukowanych polonezów analog, czyli 4x4, no z napędem 4x4, będzie 6 ukazane w jednym miejscu i jedyny prototyp motocykla, który kiedykolwiek FSO zbudowała, Maraton, nie był prezentowany od 95 roku publicznie. Myślę, że dwa razy powtarzać tego nie trzeba, a kogo nie przekonało nawet to, nie przekona chyba już nic. Nasz test. Aż się prosi, żeby opowiedzieć teraz o jakimś pięknym klasyku. Kto wie, może za tydzień, a dziś aż mnie rozpiera energia, bo mogłem poszaleć BMW M235. Poprzednik był kapitalny, ale tak szalony, narowisty i trudny do opanowania, że rowy przyciągały go jak magnes. Ten nowy jest większy pod każdym względem. Dłuższy, szerszy, z większym rozstawem osi. Ma idealny rozkład masy, 50/50 i prowadzi się bosko. Choć będąc precyzyjnym, to nie do końca M, bo to M Performance, czyli M, ale z małym minusem. Od M4 różni się na przykład tym, że nie ma karbonowego dachu. Najlepszym wyjaśnieniem będzie więc chyba, że M Performance jest odpowiednikiem serii S w Audi. 235 ma turbo doładowany silnik V6 i 326 koni mechanicznych mocy. Napęd? Oczywiście, na tył. I to daje bezgraniczną frajdę. Najbardziej zdumiewające jest to, że przy włączonych systemach kontroli trakcji, wbrew pozorom, wcale nie da się tym samochodem łatwo wpaść w poślizg. Inżynierowie BMW postarali się o to, żeby obok frajdy z jazdy była kontrola nad tym, co się dzieje, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. 235 cudownie wchodzi się w zakręty i bokiem, i przodem. I co ważniejsze, tak samo się z nich wychodzi. A każdy może wybrać tryb odpowiedni dla siebie. Od Comfort po Sport Plus. Do setki rozpędza się w 4,8 sekundy, a do 200 tak, że nawet nie da się zauważyć. To jest możliwe z 8-stopniową dwusprzęgłową skrzynią biegów, której przełożenia działają szybciej niż sygnał startera w biegu sprinterskim. Coupé jest tak samo dobre na torze, jak i poza nim, czyli może być cywilizowaną wersją w świecie normalnych samochodów, a nie tylko torpedą na Nürburgringu, co jest ważną informacją dla ludzi, którzy czasami jeżdżą tym samochodem także do pracy. Z zewnątrz? Cóż, przód jak BMW, tył poprzednik miał ciekawszy, a z boku prezentuje ładną, proporcjonalną linię. W środku klasycznie, różni się może od poprzednika innym wyświetlaczem multimedialnym. Wstawek pakietu M jest na tyle dużo, żeby nikt nie miał wątpliwości, jaki to samochód. Podstawowa wersja z manualną, 6-stopniową skrzynią biegów kosztuje 205 tysięcy złotych. Sporo, bo dla porównania Audi S3 kosztuje 160 tysięcy złotych w podstawowej wersji, a Mercedes A45 AMG od 185. No ale na pocieszenie M235 już w standardowej wersji jest naprawdę dobrze wyposażone. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Kierowcom życzę pełnej przyczepności, a rowerzystom, żeby przestali wjeżdżać na przejścia dla pieszych. Zapraszamy do reklamy. Wymień stare na nowe w strefie Saturn Connect. Oddaj dowolny stary sprzęt i odbierz zniżkę na nowy aparat lub kamerę. Na przykład na lustrzankę Canon EOS 1200D dostaniesz aż 159 zł zniżki. Saturn. Technologia tak ma. Pracuję przy komputerze. Moje oczy to tysiące wysyłanych wiadomości. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg